Londra'da meydana gelen hadiseler bir kere daha Müslümanları en azından bazı kimseler nazarında mazlum durumuna düşürdü. Hem İslam'ın imajına bir gölge düşürmesi açısından hem de dünyadaki dengeler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hiçbir zaman bu hadiselerin hiçbirine şuurlu, sistemli bir Müslüman bir organizasyon tarafından planlanmış ve yapılmış hadiseler nazarıyla bakmadım. Hatta bazıların isimleri Müslüman olsa bile bunlar dıştan muşer şebekeleri, belli servisler, dünyada belli satranç oyunu oynayan insanlar tarafından kiralanmış katiller, figüre edilmiş insanlar, ilaç içirilmiş, iradeleri ellerinden alınmış, düşünceleri felç edilmiş, robotlaştırılmış insanlar tarafından yapıldı nazarıyla baktım. Ama minel şark ile garp hep böyle baktım. Minel cenub ile şimal hep böyle baktım. Hiçbir zaman bir hadise zuhur ettiğinde evvelen ve bizzat ben İslam dünyasında bir suçlu arama lüzumunu hissetmedim. Bir kere temelde İslam, İslami esaslar ulu orta bu türlü şeyleri yapmaya müsaade etmez. Bütün Müslümanlar bilirler ki az bir bilgisi olan bile bilir ki İnsanlar tek başına ve bir grup halinde hürriyetleri ellerinden geçse, ülkeleri işgal edilse bile bunlar kendi başlarına harp ilan edemezler, savaş ilan edemezler, seferberlik ilan edemezler. Bunlar ülke çapında bütün milletin organizasyonlarıyla gerçekleştirilir. O türlü yollara girilmez. Bu açıdan bir Müslüman mantığıyla hiçbir zaman telif etmedim. Belki bazı sözlerde meselenin ıtlakı sorgulanabilirdi. Yani terörist Müslüman olamaz, Müslüman da terörist olmaz. Mutlak zikir kemaline masruftur. Mutlak manada Müslüman dediğimiz zaman da Müslümanlığın akliyatına, mantıkiyatına açık olan bir insanın bu işi yapması mümkün değil. Yapan insanın orada bir gediği vardır. Bunu teyit eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mervi sözler, geçen de zina ile, serika ile alakalı okuduğumuz şeylerde, şürb-i hamir ile okuduğumuz şeylerde buna delalet ediyor. Buyuruyor ki, la yezni zani hine yezni ve huve müminun. Zina eden mümin olduğu sürece zina etmez. Bu ne demektir? Mümin zina etmez. Ve bunun manası nedir? Zina eden mümin değildir. En azından o esnada değildir yani. Ve kelamcılar bu meseleyi Nesefi'nin akide şerhlerine bakın. Burada değişik yorumlar getirirler. İmanı muvakkaten çıkar, tepesinde durur. O zina işi geçtikten sonra tevbe edince tekrar içine girer. Bunlar gerçi tekellüflü yorumlar ama fakat bir insan Allah'a inanması gerektiği şekilde inandı. Yani mutlak zikir kemaline masruf dedik ya, kamil manada bir insan Allah'a inanmışsa, yaptığı o şeylerin hesabını Allah'a vereceğine inanmışsa, haşr-ı neşre inanmışsa, cennete cehenneme inanmışsa, bu duygular onun içinde hükmettiği sürece o cinayeti irtikap etmez demektir. İşte bu manada teröristlik yaptığı esnada mümin değildir yani. Ve bir mümin halis manada, kamil manada mümin olduğu sürece terörizme girmez. Ve terörizmle hiçbir yere varılamaz. Bu açıdan belki her dine inanan insanlar arasında bu türlü kimseler çıkabilir. Fakat sözümüz geçerlidir. Bir mümin halis manada, kamil manada mümin olduğu sürece terörizme girmez. Benim kanaatim bu yani. Ben hep bu mülazayla baktım. Dolayısıyla ne Fizan'da, ne İran'da, ne de Turan'da yapılan şeylerde hiçbir zaman şuurlu Müslümanların organizasyonuyla böyle bir şey yapılacağına inanmadım. Onların mevhum o figüranlarının da el an hayatta olduklarına hala inanmıyorum. Onlar bazı isimlerden bahsediyorlar. Var mı yok mu bilmiyorum ben. Onun namına birisi internetlere bilgi düşebilir. İşte ben falanların canını okudum, şimdi sizin canınızı okumaya geliyorum falan diyebilir. O kuleleri yıktığım gibi şimdi bilmem nereye, hangi kaşanenizi sizin başınıza yıkacak, sizi yerle bir edeceğim diyebilir. Belli değil yani. Bir tanesi diyebilir bunu. Birilerinin de paranoyaya ihtiyacı varsa, bir toplumu o mevzuda korkutma ihtiyacını duyuyorlarsa, yaptıkları mesaviyi mazur göstermenin, hafif göstermenin, yumuşak göstermenin ve kendilerini zalim göstermemenin yolu bir yönüyle toplumda böyle bir hava oluşturmalıdır. bir paranoya ihtiyaçları var ve bunu her zaman kullandılar. Yer yer tazeliyorlar bunu. Işınların rengi değişiyor. Yani mavi, pembe, turuncu, yeşil filan bir sürü şey var bunlar. Birer mana ifade ediyorlar. Trafik lambaları gibi. Bunlar yer yer yakılıyor. Bir kere daha insanlardaki o vehim, paranoya gavurcası bunun, o vehim tetikleniyor bir kere daha. İnsanlar bir kere daha korkuyor. Bir kere daha yürekleri ağızlarına geliyor. Yahu sahi hakikaten dendiği gibi, yani öyle yapmak lazım. Nasıl yapmak lazım? Terörün ülkemizden içeriye girmesine meydan vermemeli. Eşi atlamasına imkan vermemeli. Onları kendi yuvalarında bastırmalı. Yani bir kısım bir insaf sayyat almalı. Salmalı onları dünyanın dört bir yanına. Terörü kendi yuvalarında bastırmalı. Böyle. Ve bu adamlar da hakikaten güzel bir şey oluyor falan derler yani. Her itibar kaybı yaşandığı zaman dünyadaki bütün zalim kavimler, zalim milletler, hususiyle Müslümanlığa karşı belli bir tavırları olan, belli mülazaları olan insanlar hep aynı silahları kullanmışlardır. Bu da meselenin ikinci yanı. Yani ben bu mülazalara dayanarak arkadaşlarıma hep dedim ki siz meseleleri internet sitelerine düşen şekliyle okuyor, değerlendiriyorsunuz. Gazeteye düşen şekli okuyup değerlendiriyorsunuz. Yazılan şeylerin bir de aksinin olduğu meselesi neden hiç mülazaya almıyorsunuz? Neden onların yalan olabileceğini ihtimal vermiyorsunuz? Adamların düşünce dünyalarında, akide hayatlarında yalan diye bir mefhum yok ki. Yalan günahtır, yalan bir lafzı kafirdir. Yalan söyleyen insan bir yalan sıfatıyla tısaf etmiştir. Yok öyle bir hesapları o adamların. Çok rahatlıkla söylerler. Başkalarını aldatmak, kendi hesabına bazı şeyleri değerlendirmek için yalan söylerler. Bağışlayın. Yani biz yalan söylerler derken, başkasının yalanını anlatırken böyle bir cemaatin huzurunda hicap duyarız. Ve çok defa özür dilerim, kusura bakmayın. Yani yalan gibi çirkin bir lafı ağzıma aldım derim bu. Bu İslam'ın bize verdiği terbiyenin, İslam'dan kaynaklanan kültürün gereğidir yani. Mahkemelerde bile yalancı şahitlere yalancı şahit dememişizdir biz. Sayın hakimler, bunlar hilaf-ı vaki beyanda bulunuyorlar demişizdir. Çünkü genel terbiyemiz o ağzı kullanmaya müsait değildir. Ama il alem bu yalanın bağışlayın, daniskasının bağışlayın diyoruz. Bakın siyakidir bu. Yani düşünerek taşınarak değildir. Sizin terbiyenizin gereği. Dolayısıyla yaparlar. Ama biz o türlü şeylere de ihtimal vermeliyiz. Acaba bu doğru muydu yani? Bu adamların karakterinden her şey beklenir, doğru muydu? Bu mevzuda biz doğru yorumlayamıyoruz. Meselelere doğru bakamıyoruz. Belki biz de Müslümanların hakkında iddia edilen o şeylerin yanında oluyoruz. Hiç unutmam ben, işte bir yerde bir fecai ve fezai yaşandığı zaman büyük elçilik yapmış bir zat hemen çıktı, bir saat sonra, iki saat sonra dedi ki bu meseleyi falan yapmıştır dedi yani. İsmini de yanlış telaffuz etti. Meseleye bir, yani o yönüyle öyle baktım. Şimdi ikinci yöne esas sorunun içinde olan husus, hep arz ediyorum acizane, Müslümanlığın imajı tertemiz, imajı kirletilmiştir yani. Bu bizim elimizde değil. Kirletilmeye de devam ediyor. O drakşan çehreye zift atılmıştır. Hani çamur at, izi kalır falan. Şimdi öyle bir çamur atıldı ve onun izi kaldı. Ve yine Türkçemizde enfes bir laf vardır böyle. Hadis gibi bir laftır derler. Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. İyi ve kötü neyse yani. Bir tanesine deseler ki falan öyle cömertmiş ki elinde ne var böyle hepsini saçıp savuruyor. Yayılır filan. Sonra derler yahu sen Hatem-i Tahi misin? Nesin yani filan derler. Bir tanesi öyle cesur, öyle şecaatli bir insan ki bir ordunun karşısına çıktığı zaman gözünü kırpmadan atını mahmuzlar yürür onların üzerine filan. Hemen bu şuyu bulur. Ve bundan daha fazla şuyu bulan bir şey varsa o da bir insan hakkında yapılan bir iftira, bir isnattır. Haziran fırtınasında biz onu yaşadık, biliyorsunuz. Yani dost elanda, yani yakınlığını koruyan bir insan var. Ona da sordular yani nasıl görüyorsunuz bu meseleyi işte falan için böyle dendi. Medya işin üzerine böyle gitti, böyle yorumladılar. Entelektüel camia içinde itibar kaybına uğradı dedi. Bu aslında o işe inanmanın, yani o komploya inanmanın ifadesidir. Şimdi şunun için arz ettim ben. İslam hakkında bu türlü şeyler söylendi. Hatta mesela Yusuf Kardavi, ona isnat edilen bir şey oldu. Demiş ki sözde, Filistin'de Filistinliler işte İsrail mezalimine karşı, toprakların işgal edilmesine karşı canlı bombalar oluyorlar. Arabalara bomba yüklüyorlar. Gidiyorlar böyle masum insanların içine giriyorlar. Orada patlatıyorlar. Terör hadiselerine giriyorlar. Demiş ola ki Kardavi, onların da başka kullanacakları silahları yok. Çok üzüldüm ben. Çünkü dünyada bilinen simalardan birisidir yani. Böyle bir şeyi mesela Nablusi söylese, böyle bir şeyi Said Ramazan Buti söylese, böyle bir şeyi Turabi gibi, Kardavi gibi kimseler söylese, bunlar İslam dünyasında kilometre taşları gibi insanlardır yani. Bizim gibi sıradan insanlar değil yani. Önemli simalardır bunlar. Bunlardan biri bir şey söyleyince İslam adına söylenmiş gibi olur bu söz. Ve dolayısıyla İslam yara alır. Ondan böyle bir şey olduğunu duyunca sineme zıpkın saplandı adeta. Buna nasıl cevaz verilir? Bu İslam hangi kurala bağlanıyor böyle bize? Yüreğiniz varsa, gücünüz yetiyorsa şayet seferberlik ilan edersiniz. Filistinler silahlanırlar. Efendim 66'da 67'de yaptıkları gibi yürürler. İsrail'in üzerine yürürler. Alacağız derler. Alırlar topraklarını, istirdad ederler. İşgal edilmiş. Türk toplumunun bir dönemde 7 cepheden işgal edilmesine karşı her yerde seferberlik ilanı yapıldığı gibi milletçe seferberlik ilan edilir. Yiğitçe ya Allah sana verir ya ona verir. Her çubata abat dersin, yürürsün, ya ölürsün ya da kalırsın. Veya diğer bir lafımız daha vardır. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Öyle gidersin. Nahnu nasun la tevassute beynana dunal alemine el kabr evi sadr. Ya sadareti tutarım veya kabre giderim diyor Hazreti Üstad da fütursuzca. Şimdi yolu budur bu meselenin. Sen bunu yapmayacaksın. Bir diğer taraftan da meselenin içinde ilahi kelimetullah mülazası olmayacak. Ben Allah'ın yüce adını buralarda bu iklimde yükselteyim, anlatayım, Allah'ı sevdireyim ve onun rızasına ulaşayım mülazası olmayacak. Mesele hep hınca bağlı yürütülecek. Ne mülazı olacak? Eski Amerikalılarla İsrailoğullarının mücadelesi şeklinde gerçekleşecek. Şimdi bir mücadele orada Amerikalı ve İsrail mücadelesi ise şayet onda Allah rızası yoktur. Ben Müslümanım. O Filistin'de ölen Müslümanların ölümleri benim içime saplanıyor yine zıpkın gibi diyeyim. Fakat siz meseleyi bir tarafa hani muhakeme içinde ele aldığınız zaman karşı taraf mücadelesini atalarından tevarüs ettiği din adına veriyor. Orada bir Muhammedi ruh olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem, bir Ömeri ruh olsaydı orası bize Hazreti Ömer'in armağanıdır. İkinci derecede Yavuz cennet mekanın armağanıdır bize. Ve hakim oldukları dönemde orada sulh ve sükun temin etmişler. Haçlılar gelip meseleyi karıştırdıkları dönem istisna edilecek olursa Hazreti Ömer Efendimiz de huzura kavuşmuştur. Selahaddin'le huzura kavuşmuştur. Yavuz cennet mekan Ali rahmet ve ufran Hazretleri ile huzura kavuşmuştur. Şimdi sen orada bir mücadele veriyorsun ki Amerikalı ve İsrail mücadelesi şeklinde cereyan ediyor. Dinden uzaklık diz boyu zaten orada. Neyin mücadelesini veriyorsun sen? Şimdi böyle bir mücadelede siz başka mücadele yolları yok bunların. Ne yapalım canlı bombalar falan derseniz bir taraftan hem kel hem fodul olur yani. Ve ben çok müteessir olmuştum ondan dolayı. Şimdi zannedilmesin ki orada o problem devam etsin. Masum bir sürü insan ölüyor. Onlara göz yumalım biz kale almayalım. Hayır estağfurullah yani estağfurullah. Her ölenle beraber seyrederken ölüyorum ben ama. Fakat mücadelenin şekli mantıklı değil. Allah'ın rızasına uygun değil. Dünyada devletler arası mücadele sistemine de uymuyor, benzemiyor bir şeye. Ya doğru dürüst ölün, hepiniz şehit olun, ahirete gidin. Veyahut böyle parça parça kendi içinizde kavga ederek Hamas ayrı, Fetih bilmem ayrı, bilmem Fedayan bilmem ayrı filan böyle parçalanmış birbirini yiyen insanlar bunlarla hiçbir yere varlamayacak muhakkaktır. Çünkü bunlar İslam'ın imajını kirletmişlerdir. Bu dirakşan çehreye çamur atmışlardır. Afganistan'da da aynı şey olmuştur. Okullar açılırken yine isim tahsis etmeyeceğim rahmetlik oldu bizim arkadaşımız. Bana aynen anlattı, buraya geldiğinde anlattı. Ben dedi okul açalım dedim yani. Kandahar'dan mı dedi, bilmem nerede de okul açalım dedim. Siz bize yardım edin, maddi yardım yapın, okulu biz açalım. Ne okul açıyorsunuz? Siz kendi ülkenizde problemlerinizi giderin. size biraz asker verelim, gidin orada bizim yaptığımız gibi, Taliban'ın yaptığı gibi yapın. Bir köy idaresi ölçüsünde bile olmayan bu mantıkla, bu felsefeyle devlet idare edilmez. Dünyayı hiç bilmiyorlar demektir. Bakan söylüyor bunu. Şimdi bu mantıkla İslam müdafaa edilmez. Bu mantıkla İslam'ın adı kirletilir, çehresi kirletilir onu. O zaman ne oluyor? Bize düşen bir şey, bir kere başta bu insanların kanaatini değiştirme cehdi ve gayreti ortaya koymalıyız. Tam oluyor mu olmuyor mu bilemem ben. Şu hoşgörü ve diyalog vetiresi içinde kısmen buna yakın şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bu insanlara kendimizi anlatıyoruz. Bazı yerlerde gördüğünüz şeyler İslam'ın özünü temsil eden insanların işi değildir onlar. Hislerine yenik düşmüş, mağlup düşmüş, öfkeyle, kinle, nefretle oturup kalkan insanların tavırları ve davranışları bunlar. Müslümanlık budur. Müslümanlık böyle olması lazım. Herkese kucak açma, herkesi kucaklayabileceğimizi ortaya koyma. Sinemizde herkesin yeri olduğunu ifade etme, yeniden Müslümanlığı hakkıyla temsil eden insanların var olduğunu bütün insanlığa duyurmak lazım bunu. Amerika'ya da duyurmak lazım, Avrupa'ya da duyurmak lazım, Uzak Doğu'ya da duyurmak lazım, Çin'e de duyurmak lazım, Maçin'e de duyurmak lazım. Bu da birdenbire olmaz yani. Senelerden beri ister bir kısım kilise teşkilatına, ister oryantalistlerin Müslümanlığın aleyhinde yazıp çizdikleri, zihinleri, düşünceleri, kirlettikleri öyle korkunç şeyler olmuş ki birdenbire hemen bunu silemezsiniz, temizleyemezsiniz. Zamana vabeste bu. Uzun zaman bu insanların içinde kalacaksınız. Zaten bütün kabiliyetlerinizle siz İslam'ın güzelliklerini birden bin meşherde teşhir ediyor gibi serseniz insanlar hazmedemezler onu. Zamana vabestedir. Birden onu alıp hazmedemezler. Uzun zamanda onu gidermeye bakacaksınız. Çünkü bir taraftan siz anlatırken bir diğer taraftan da onların uzun zaman sizi dinlemelerine fırsat vereceksiniz. Evet, şimdi böyle diyorlar ama azıcık güçlenince ne diyecekleri acaba, bakalım bir onu dinleyelim yani. Sizi bir 10 sene evvel nabzınız tutacaklar. Kalbiniz nasıl atıyor, nabzınız nasıl atıyor? 10 sene sonra bir daha nabzınızı tutacaklar, bakacaklar aynen. 10 sene sonra bir daha tutacaklar nabzınızı, bakacaklar aynen. 10 sene, 20 sene, 30 sene sizi test edecekler. İşte o zaman siz hep aynı durduğunuz yerde duruyor. Hep aynı televünle eğer onlara değişik şeyler ifade ediyorsanız inandırıcı olursunuz. Yoksa şartlara göre, konjonktüre göre, bugün böyle, yarın başka türlü, imkanları ele geçirdikleri zaman ne yapacakları belli mi filan bunları, bu mülahazaları taşıyorlarsa inandıramazsınız onları. Siz anlatacaksınız ve onların sizi dinlemelerine imkan vereceksiniz. Sizi görmelerine, sizi test etmelerine imkan vereceksiniz. Evlerinize girecekler, mabetlerinize gelecekler, müesselerinize girecekler ve bütün buralarda size bakacaklar, sizi temaşa edecekler, sizi test edecekler. Ancak o zaman inanırlar. Bu sizin vazifeniz, onların da hakkı. Olumsuz bir imajı gidermeyi düşünüyorsanız onun yolu bu. Yoksa birdenbire böyle asli saadet güzelliğini getirip insanların önüne koysanız hemen inanmazlar. Onun devam ve temadisine bakarlar. Güzellik güzelliktir fakat tek boyutlu bir şeydir. O güzelliğin çok boyutlu olması meselesi onun temadisine bağlıdır. Temadisi ona daha derince bir güzellik kazandırır ve esas inandırıcı olan da odur. Onun için sizin arkadaşlarınıza, okulları açtığınız yerlerde diyorlar ki el alem gammazlayınca, Türkiye'deki sizin dostlarınız 50 defa sizi gammazladılar. Gammazlamanın her çeşidini kullandılar. Yani mesela bunlar Bin Laden'in kopyasıdır falan dediler. Mesela dediler ki bunlar çok radikaldır. Fırsat ellerine geçtikleri zaman sizi önden de değil böyle zor kesilen ensenizden kesecekler. Bu hoşgörünün meyveleri misalinde olduğu gibi kadın söylüyor aynen. Dinledik, siz de dinlemişsinizdir. Giderken çokları dostlarım geldi dediler ki aman gitmeyin dediler, sizi keserler orada. Görmeye vabeste. Bir görecekler, bir daha görecekler, bir daha görecekler. Şimdi kendi ülkendeki insan seni dünden bugüne tanıyor yani. Ben bir karınca öldürmediğim 50 defa söyledim. Hakikaten öldürmemişimdir yani bir karınca. Hatta yanımda birisi bana eziyet ediyor diye karınca elleriyle süpürdü. Hiç aklımdan gitmiyor, seneler geçti. Nasıl kıydı o canlılara diye yani. Şimdi yüreği bu mülazaya kilitliyse bir insana kimseye kıyamaz böyle bir insan. Ben sizin hissiyatınıza tercüman oluyorum burada. Kendimi anlatmıyorum ben. Gerçek mümin hissiyatına tercüman oluyorum. Ve yine burada şahidi var. Bir arkadaşımız su içmeye gidiyormuş kampta, bir yılan. O bir gösteri yapmak için tutmuş kuyruğundan silkmiş, belini koparmış. Ben bir ay mı iki ay mı konuşmadım arkadaşlar. Ne hakkım var onun yaşama imkanlarının önüne geçiyor. Hayvan suyun içmeye gidiyordu. Seni sokmaya gelmiyor ki. Katiyse sana doğru geldi, ağzını açtı sana doğru bir kobra gibi geliyorsa o zaman mesele müdafaa meselesine girer. Nefis müdafaası olur. Orada da men kutile dune nefsi fehuve şehid olur yani. Öldürürsen o zaman da gazi olursun. Kaldı ki ben öyle bir durumda bile kaçarım daha iyi. Ne diye öldüreceksin hayvanı? Ekosistem içinde bir yeri var ona. Niye öldüreceksin? Öldürmeye cevaz verilmiştir. Öldürmeye sevap bağlanmamıştır. Şimdi sizin tabiatınız bu ise şayet, hala insanlar sizde bir şey vehmediyorlarsa bence sabırla beklemek lazım. Aktif bekleyiş içinde. Bir taraftan nesiniz siz? Ruh dünyanızı sergileyeceksiniz. Showroomlar var diyorlar yani. Orada meşerlere showroom diyorlar. Yavruca söyleymiş onu. Karakterinizi, ruh yapınızı, hissiyatınızı, iç dünyanızı showroom'da teşhir ediyor gibi edeceksiniz. Yani el alem gelecek, girecek, gezecek, görecek, bakacak, bu diyecek. Tamam. Siz fark edemezsiniz bunu. Onlar bir işaret korlar onun üzerine. Daha sonra bir daha gelir. Her şey yerinde duruyor mu? Aynı şey ifade ediyor mu? Desen aynı mı? Şiva aynı mı? Bakar, bir daha bakar. Siz yine farkında değilsiniz de bir daha bakar. Ve işte o arkadaşlara öyle dediler. Yahu siz ne kanmaz diyorsunuz. Biz 10 senedir bu arkadaşları dinliyoruz. Açık, kapalı. Dinliyoruz bu insanları. Kontrol ediyoruz. Eğitimlerine bakıyoruz. Hayat tarzlarına bakıyoruz. Üsluplarına bakıyoruz. Bunlarda ne bir şeyin propagandasını yapma var, ne de bir dayatma var. O güçleri yok zaten, dediler. İşte bu inandırıcı oldu. Ve arkadaşların orada uzun zaman kalmasına vesile oldu. Şimdi siz kocaman bir dünyaya açılıyorsunuz, kendinizi anlatacaksınız. Ve onlara dini değerlerinizi sizin, esas evrensel İslami değerleri anlatmadan evvel zannediyorum güven vadediciliğinizi anlatmanız lazım yani. Bunun da zamana ihtiyacı var. Zamana vabeste. Ne zaman böyle inandırıcı olursunuz? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Evet sadıktır diyecekler onlar. Evet emindir bu insanlar diyecekler. Evet masumdur bu insanlar. Günaha karşı tavırları vardır. Evet dengeli iş yapıyorlar. Dünyada konjonktürü hesaba katarak fetanetlidir bunlar diyorlar. Eğer bir şey anlatıyorlarsa tavırlarıyla anlatıyorlar. O tavırlar güzelse başkasına sirayet edecektir. Dolayısıyla ona da bir şey diyemeyiz. Olumsuz bir imaj oluşmuş. Fakat onu giderme zamana vabestedir. Ciddi bir takvime bağlamak lazım. O takvim içinde mütalaya, mülahazaya aldığımız şeyler çok iyi tanzim edilmeli bence. Birer birer olumsuz şeylerin izale edilmesine bakılmalı, giderilmesine bakılmalı. Tabii bu arada biz aynı zamanda kendi kendimizi de yani düşünce dünyamızı, inancımızı ifade etmiş olacağız. Ne kazanırsak kar sayılacaktır. Ama bana göre en önemli mesele İslam hakkında o olumsuz imajın giderilmesidir. La ilahe illallah halimun kerim. Subhanallah rabbil arşil azim. Elhamdülillah rabbil alemin. Es'elike mucibatu rahmetik ve azaimu mağfiretik ve l'ismete min kulli zemm. والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم آل كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضاع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات واجعلت لهم ود آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله